آیا انسان ګوري نه چې مونږ هغه د نطفه نه پیدا کړو او بیا هغه دا د ښکاره جګړه مار جوړ شو؟